bir bir aklımda söylediklerin işe yaramaz bu bildiklerim hatırlamak laneti aklımın acımaz anlatsam hadi buyurun ben birine aşık o bana vurgun soranların kuzey yıldızıydık beraber de yapamadık kendi dünyamızın yalnızıydık. Sonra döndük dedik ki acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Acımaz anlatsam hadi buyurun ben birine aşık o bana vurgun soranların kuzey yıldızıydık beraber de yapamadık kendi dünyamızın yalnızıydık anlayınca çok geç oldu mahvolduk kahrolduk sonra döndük dedik ki acısa da öldük. Döndürmez hayatını söndürmez gidin.